trójkowym zegarze czwarta. Dzień dobry. W konsulacie Halina Lewczyńska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy, zapraszamy na dwugodzinny mikrokosmos. Jack White na początek naszego spotkania. Ten utwór, niewiele brakowało, aby ten utwór pojawił się tydzień temu w naszym programie, w naszym spotkaniu, dlatego że dokładnie tydzień temu został zagrany, wyprodukowany, wyemitowany, udostępniony w sklepach, wytłoczony, cokolwiek jeszcze można z utworem zrobić. To wszystko w ciągu jednego dnia, a dokładnie w ciągu niecałych 4 godzin. To aktualny rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o powstanie utworu, o stworzenie utworu, i ten rekord należy od tygodnia do Jacka White'a. Tydzień temu, a oprócz Wielkiej Soboty, był też ważny dzień dla muzyki wszelakiej i w związku z tym dniem wielu artystów postanowiło podzielić się swoją muzyką z nami. Mieliśmy już przed tygodniem smaczek, no to dzisiaj będzie ciąg dalszy. Takich właśnie pojedynczych utworów w wielu przypadkach, może strona A i strona B, tylko singla, takich utworów, które są bardzo młode i stworzone specjalnie przed tygodniem. Record Store Day przed tygodniem. Również na antenie Trójki. Jack White, Lazaretto. Singiel zapowiadający nową płytę Jacka White'a. To mi się coś nie zgadza. Skoro utwór został stworzony w ciągu 4 godzin od zera, skąd było wiadomo miesiąc temu, pewnie 3 miesiące temu, a może nawet pół roku temu, jaki będzie tytuł płyty, skoro utwór tytułowy dopiero co powstał. No nie wiem. Tak jakoś to dziwnie wygląda. Ale jeżeli chodzi o Jacka White'a, to mamy jeszcze drugi utwór. we go with your mistake. All the strength and might and power of my love. To strona B tego singla Lazaretto, Power of My Love, z repertuaru Elvisa Presleya. Jack White się kłania, a już niedługo cała płyta. Adresy: grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, mikrokosmos.info.pl i 71335 to numer SMS-owy tu do studia. Blackstone Cherry też wydaje nowy album. Jane got a thing going on, going on. Creeping up slow, hanging around my back door, my back door. Stone Cherry. Nowy album nazywać się będzie Magic Mountain i pojawi się 5 maja. To w przyszłości, a dziś w piątek w Warszawie wystąpił zespół RPWL. Nie zabrakło Roses, nie zabrakło nowej płyty Wanted, odegranej w całości, no i nie zabrakło utworu zespołu Pink Floyd. Co prawda, na koncercie w warszawskiej Progresji na Warsaw Prog Days pojawiło się Have a Cigar, ale ten utwór nie pojawił się na żadnej płycie zespołu RPWL. Za to mam do dyspozycji taki. Zespół RPWL dziś w piątek w Warszawie, a to nagranie pochodzi z płyty Start the Fire. Tam z Ray Wilson, Roses, Not About Us, Crazy Lane w jego wykonaniu, ale oprócz tego kilka bardzo ważnych nagrań. Jest World Through My Eyes w wersji koncertowej, prawie 12-minutowej. Jest New Stars Are Born, to też wyjątkowa wersja, 12,5 minuty. Pełna wersja tego utworu, nigdzie wcześniej nie publikowana, a sama płyta z 2005 roku. Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego muzyka RPWL jest tak podobna do muzyki, a może nie jest tak podobna, po prostu bywa podobna do muzyki zespołu Pink Floyd, no to właśnie dlatego, że zespół RPWL zaczynał od grania utworów Pink Floyd. Właśnie. Dziś w piątek w warszawskiej progresji RPWL, a dziś w sobotę zespół Riverside. Riverside. Krótka trasa koncertowa kończy się dziś w sobotę w warszawskiej Progresji, ale tak naprawdę to ona zakończy się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, Riverside już w najbliższą niedzielę w naszym trójkowym studiu, na żywo, na antenie Trójki również. Polecam Państwu bardzo ten koncert. Zespół sięga po utwory, które nie są bardzo często grane na koncertach. Sięga po takie perełki właśnie jak chociażby ta przed momentem, Back to the River. Na zegarze, o już minęło. Pół do piątej. Ktoś po naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu napisał, dlaczego, skoro są święta, dlaczego nie ma pros and cons of hitchhiking? Ano dlatego, że premiera tej płyty miała miejsce, tu różnie źródła podają, albo 30 kwietnia, albo 8 maja. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę tę pierwszą datę, którą wymieniłem, no to znaczy, że za parę dni minie 30 lat dokładnie od premiery tego albumu Rogera Watersa. W związku z czym pomyślałem, że dziś, najbliżej jak tylko się da, tej daty premiery, posłuchamy sobie tego albumu wspólnie, od początku do końca. Muszę krótko wprowadzić. W 1977 roku Roger Waters na spotkanie z członkami zespołu Pink Floyd przyniósł dwa projekty, dwie demówki takie. Jedna była o podróży przez Europę Środkową, o marzeniach sennych, a druga była o murze jakimś i o jakichś cegłach. No i panowie poprzyglądali się tym pomysłom i stwierdzili niemal jednogłośnie, no to weźmy sobie to o tym murze, bo to fajny pomysł jest. A Roger powiedział, no dobra, no to w takim razie to ten drugi projekt ja sobie schowam i kiedyś do niego wrócę. Wrócił w 1983 roku, by pod koniec kwietnia bądź na początku maja 1984 ten album nam zaprezentować. Pomysł, by słuchać go nocą, należy do Rogera Watersa. On sam zatytułował utwory po kolei. Aż sięgnę do książeczki. 4:30 rano, 4:33, 4:37, 4:39 i tak dalej, i tak dalej. Roger Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking. W całości, po 30 latach. Wake up, you're dreaming. What? Dreaming. We're moving away from the border. What border? from the border. Looking for somewhere to sleep. The two of us sharing the driving. Two hitchhikers slumped in the back seat. The mirror. She gave me a smile. I said, is anyone hungry? Should we stop for a while? So we pulled off into a lay-by. Her dress blew up over her head. I said, would you like to come with me? She said something firing under her breath. The sun shone down on her lovely young lips. I thought to myself, she's much too good for you. I lay down beside her with tears in my eyes. She said, we'll be right back. Then in the trees I heard a twig snap. Warning lights flashed on my map. I opened my eyes and to my surprise there were arrows and knives in the front of the bed. Right in the front of the bed. Oh my God, how did they get in here? I thought we were safe home in England. She said, come on now, kid, it was wrong what you did. You gotta admit it was wrong what you did. You gotta admit it was wrong. Sleep, sleep, I know. I'm only dreaming. Through closed eyes I see West German skies on the ceiling. And I wanna get back to the girl with the rucksack, to feel her flaxen hair. I wanna be there. See the sun going down behind Krupski Works on the outskirts of some German town. Just say good night. Good night. Could I have the keys to 143, please? Thank you. Good night. Oh, Thank you. just cowered in the corner, my pajama coat over my head. And she smiled as she finished her sandwich. And her cold eyes fixed me to my dark history. As she brushed the remains of our love from the bin. And when she had turned back the covers, when all of the prayers had been read, my mind's eye over backpacks on roof racks, beyond the horizon where dream makers working white plastic processors invite the unwary to reach for the pie in the sky. Go fishing, my boy. Spring with a trunk full of books about everything about solar devices and how nice natural childbirth is. We've cut down some trees and trailed our ideals through the forest clean. We're down up the stream and the kids comb their heels in the fishing pool we made. We held hands and we exchanged bands and we practically lived off the land. A fox cub whose mother was somebody's coat. You fed him by hand and then snuggled him down in the grandfather bed while I wrote. And we're grown! All turned brown, it was over. As the first snowflakes fell, I realized all was not well kept.